أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. اس بڑی آیتونو کی اللہ تتمد سورت ذکر کئی دسرت مضمون اختتام تو ارسی دو پایت نمبر 103 باندے اس اللہ بڑی آیتنوں کی تتمر سورت ذکر کئی اور تتم کی اللہ دو مسائل ذکر کئی رد اشراکو کئی رد کئی د شرک فی الدعا اور رد کئی د شرک فی العبادت رد کئی د شرک فی الدعا کہ دا اللہ نے سیوا بل چاہتا برآمدت شن بھی لکھی گی چغب وہ لکھی گی یا اللہ مدد اللہ شرا مدد اللہ شرا مدد اور دویم رد شرک اللہ کئی رد شرک فی العبادت چلائق د عبادت یو اللہ دے سر بیو اللہ تخک تکے رکو بیو اللہ تکے تواب بدیو اللہ دکور نکے سمر عبادات تی دان طول بد اللہ دا پارا کولیشی ندی آیتنو کی اللہ تتمر سورت ذکر کئی یعنی سورت اللہ اتمام ترسی کمال تیرسی نبدی زمن کی رد اشراکو کئی نفی د شرک فی الدعا او نفی د شرک فی العبادت. قل یا ایوہ الناس وہ پیغمبر دے سلاما نفی کئی د شرک فی العبادت یا ایوہ الناس اوٹول خلقو ان کنتم فی شک من دینی کچریے تاسو پشک کے مندینی د دین زمانہ کس شکوک و شبہات می چی دیکم قسم عقیدے والا سڑے دے دیکم قسم نظری والا سڑے دے راشے دا شک نن ختمو عزد اخبر عقیدے اظہار کوم کہ زما سا عقیدہ دا و زما سا نظریہ دا اشک ختمی فلا اعبد الذین نز عبادت نکم دہاغ کسانو تعبدون من دون اللہ چھ عبادت کوے تانسو بید اللہ نا ولیکن اعبد اللہ الذی لیکن ز عبادت کوم دا اللہ غزات یتوفاکم چھ اخلی تاسو لرا سمطلب مڑی تاسو لرا وامرت ان اکون من المؤمنین او حکم شوی دی ماتا کشم زا من المؤمنین دا مؤمنانونا دا منون کو نا دا دی مسئلی اظہار دا خپل عقیدی اکڑو چی زدان خلقو عبادت نکوم چی تانسوی کوی او سور کافرون کی موی قل یا ایوہ الكافرون لا عابدو ما تعبدون ز عبادت نکوم پا حق طریقہ چی تانسو عبادت کوی ز عبادت نکوم دا گچا چی تانسو کوی تاسو د لات منات او زاهب عبادت کوي او زه صرف او صرف د یو الله عبادت کوم ولم یکن له کفوا احد ولکن اعبد الله الذی لیکن زه عبادت کوم د الله غزاد یتوفاکم چې اخلی تاسو لرا سمجھلم وجنی تاسو لرا مړی تاسو لرا د دین یو عقیده رویستا چه لائق د عبادت حق ذات تے چه آغا بانده مرگ نرازی پا آغا بانده فنان نرازی آغا بس لائق د عبادتی چه آغا دا مرگ خاونده مرگ پراتلو والا دے تکلیف او مصیبت پراتلو والا دے لائق د عبادت خو آغا حی اللہ یموت ذات تے چه همیشه جونده زانده او مرک پی نرازی او دا جونده خپل ده چاول ورکڑه نده او دا تین چه عبادت که نپدی خو زما اللہ مرک را وسته جون زما اللہ ورکڑه دمور پخیٹه که زما اللہ تا محتاجه ما شموالی که پالن و تربیت زما اللہ کڑه بیا پزوانه که بڑاوالی که بیمارے با پیرات لی بیمارے با تی اللہ لرے کولے خسمانا پالنا تربیت اللہ کڑے رے آن تر دے چکم نیٹے مقرر و اغا پورشو مرک پی راو مرک پی چارا وستو مرک پی اللہ را وستو نو چی خپل پی فنا رازی آیا اغا دے عبادت لائک کی دیشی اوتاسو پا تقریر دے ابراہیم علیہ السلام کی لستیو چکل قوم تا ابراہیم علیہ السلام تو سلام تقریر کولو نانوری و تو خودو سپوگمے و تو خودا ستوری و تو خودل وی آیا دا زمان رب دے نا چکل پریب و تو نوی ویل قال لا احب العافلین ویل ابراہیم علیہ السلام زمین نکوم دا خدای توب دا پریوتن کسا چی پناو زوال پی رازی اغیز رزد خدای توب من نکو دا خدای تو مینا با دانگا زان سرکولی جی چی پا کم زان بانی پناہ نرازی پوئی گئے با خبرو کنو پوئی گئے نزک وی ولیکن عابد اللہ اللذی یتوفاکم لیکن زی عبادت کم دا اللہ غزان یتوفاکم چی اخلی تاسو لرا مرگ برا ولی پتاسو باندے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اوکم شویرے ماتا چه شمز دا مومنانونا ما مخکم ویلو نیکی سویلو دا ابراہیم علیہ السلام دا نبی علیہ السلام تو سلام نیکی سویلو تا سڑوان دلوستیو پا تقریر دا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ترکی وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اوکم شویرے ماتا چه شمز اول دا غاڑا کی خودن کن دے مسلیتا نوسے سوئی وامرتو ان اکونا من المؤمنین اوکم شویرے ماتا چه شمز اول دا ایمان روڑن کن دا اول دا منن کن دا دے مسلی کلچ یو تن تا یو خبر رکھے یو مسلو تا بیانے نو اول بے پخپل منی چه خپل دی نیمن لی اول یاد ساتا بلتے که کینو سا فائده نیشتا بلتا کوئی موز دیر خکار دے او خپل موز نکینو سا فائده بلتا وی قرآن دیر دا فائدو او دا خوندون کتاب دے خوچ خپل نی ازدکی و نی بیانے نو سپے بل تے وین قرآن دا عمل کتاب دے جے سڑے پہ عملو کی اخپل پہ عمل نکے نو سمت لبے شو کہ بل تے یو خبر کے پکار دا چے اولے پخپل باندو منے اور سورہ صف کے اللہ وئی یا ایوہ الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون او مومنانو لما تقولون ما لا تفعلون ولی وای تاسو هغه سو چې کوي نه تاسو په خوله هغه خبره ولی کې چې کولی نشي چې عمل کې نشي راوستی نو بلته موایا. دا خو د منافق صفت دی چې قول او فعل کې بې تضادی. ومن الناس من یقولو آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. بقرہ کی تاسو لستی آیت نمبر اتم کے بعض دخل کو ناغسوک دے چی وائی دو ایمان روڑے مونگ پا اللہ باندے او پورا درستنے باندے دا خبر دخلے و پخلے دا خبر کولا وما هم بمؤمنین او نجی دو ایمان روڑن کی دزڑنا خوئی نروڑو کن دا دا منافق صفتو چی قول او فعل کی بے تزادی پا خلج چی سوئی عمل بے داغی نخلافی نعل تموئی لما تقولون ما لا تفعلون نو چی بلتا یو خبر کے پا کار دا چاول اخپل او منا زکر نبی علیہ السلام وئی وامرتو انا کونا من المومنین او کم شویر ماتا چی شمز و عمل دغار اول دا مومنانو نا وان اقیم وجهک او دا ټول د عمر ته د لاندې دی او کوم شویرې ماتا اقیم وجهک چودر وزاد خپل لید دین هغه دین تا حنیفا چې بیان کوونکی د توحید دی او رد کوونکی د شرک دی. زموږ دین اسلام دا حنیفن دی سره حنیفن دی دین ویل کیږي طریقې تا او زموږ طریقه سره دا حنیفن ده پدے کے بیان د توحید دے اور رد د شرک دے. کسر بیان د توحید کے ہم کار نکی گی اور کسر رد د شرک کے ہم کار نکی گی کسر امر بالمعروف کے نوم کار نکی گی اور کسر نہیں ان منکر کے نوم کار نکی گی دوانا بکے بیان د توحید اور رد د شرک امر بالمعروف اور نہیں ان منکر دوانا بکے سما بخبر پوئے گے کن ندل تموی و ان اقیم وجهک لدین حنیفا دین اسلام تا بغاڑ اول پخپل بندیک دے اول بدا مسئلہ پخپل منی لکا سنگ چی ما ولو ویلے بیان دا توحید بکے اور رد دا شرک بکے. ولا تکونن من المشرکین او مکی گتا دا مشرکانونا دلی خبر امہ تو کم شوے چی دا مشرکانو ملگرتیا مکو حضور انام کے تاسو لستیو ابراہیم علیہ السلام زے پزے باندے وئی انی بری ام مما تشرکون زبیزار ام داغ سنا چی تاسوی صدار جوڑوے دا اللہ سنا. نبی علیہ السلام ہم وئی لکم دین و کم ولی دین سور کافرو مال اجر زمال دین او تاسو لسزا ساسو لدین بھائی کانڈ بکے دا مشرکانونا دانا چی توزران دوستی کوا ام مشرک دے شرک گئی او تے یار جی خیر دے گا خیر دے رو رو بکی گی جیسے رو رو بکی گی دو امت کن میں ڈیر نرے دی ڈاریک ببی غٹا غوخا نکری وی قرآن غٹا غوخا وی ڈاریک ببی غٹا غوخا نکری وی کن میں بیوش لیگی وی زمونگ دا خبر دا نرے غوخا نو یول بوت پی دا نرے غوخا خوری نو چی کن میں کل مضبوطی شنوی بیاو پی غٹا غوخا شورو کی قرآن غٹا غوخا نا. ولا تكونن من المشركين او مکی گت د مشرکانونا ولا تدعو من دون الله دی بزی مشرک بسی بو مسک وای مس بسی کیږي او کنه قران سو وای مکی گت د مشرکانونا مشرک سره مې اوسه کی او چله اتحاد وسرو کی متحد د مجلس بے عمل. ولا تكونن من المشركين شیگانم پکې لاس ورګړي ها تاسو ګور اخبارونو کې کنه شیگان ہم پکی ولاڈی ہر یو پکی ولاڈی مشرک ہر یو پکی ولاڈی. ولا تکونن من المشرکین او مکی گت دا مشرکانونا پیغمبر خود مشرک نہ بائی کاٹ کئی ابو جیل سرے جر تا منس کڑے ہو سے کڑے ہو سر ادبا شیبا ولید سر اکڑو چلتا دیو یار جی سو کنو سو کو جنو من کو تا دعوت ورگو اے پنجاب کی چا پسی منس کے شیخ صاحب سر مناظر ہوا نہ ہوتی پنجاب کی چا پسی منس کوے وہ امدغی پسی کونو نوی مشرق پسی منس کی گی نوی نو مشرق پسی خون نکی گی نوی تاسو چی کوے وہ جی من اعادہ کو سکو اعادہ کو وہی دا کمزے کی راغلی دی دا دین دے دا مذہب دے چی مشرق پسی منس کوا بے اعادہ کوا نو غلیف دا زان نم دین جوڑ کرے دے وی بیخی غلی کرو وی زان نم دین جوڑ کرے دا کمزے کی شریعت گیری چی مشرق پسی منس کوا بے اعادہ کوا پڑیران منس کوا بے روس تو اعادہ کوا دا دا کمی نے دین دے زان نے دین جوڑ کرے وَلَا تَكُونَنَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ او مکے گا دا مشرکانونا وی جی چی منس پسی نکو نوی دعوت پسی نگا ورکو وی نبی علیہ السلام ابو جہل دعوت ورکڑے کنا وی ورکڑے دے وی منز پسی کڑے چرتا وی نا منز خوی پسی ندے وی اگی خو بائیکاٹو کنے جی نوی تم بائیکاٹو کنے ایتا پیغمبر ابو جہل سر بائیکاٹو نوی تم نوی چی دسی منگر چا سر بائیکاٹو کنوی دعوت بسنگا چلو وی نبی علیہ السلام سر بائیکاٹو دعوت چلو لو کنے چلو لو وی چلو نوی تم چلو کنے دا زانے طریقہ جوڑا کڑے مشرک پسی منز کے ولا تدارخ پل عمل برباد دے لئن اشرکت لیحبطن عملک پیغمبر تا اللہ وی کا شرک تے اوکو نیک عمل بد برباد چھ ولو اشرکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون کم صورت کی تاثر استیو ان سورہ انعام کی تاثر استیو دا تلسو انبیاء تذکرہ کا غالباً 80 کا 88 نمبر آیا تو بے زن لوگو ولو اشرکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون ولسو اتلسو پیغمبرانو تذکرہ اللہ اکڑا نبی ویرے کدی انبیاء شرک کڑے وے دا اللہ سارا اسدار و برخدار جوڑ کڑے وے نو ددوی نیک عمال بہن برباد کر دا مشرق پل عمل قبول ندے نو لاپات استا استا با بسی مزدک منوشی ولا تکونن من المشرکین او مگے گا دا مشرکانونا وی جی دا آغد نکی گی نوی زمون خوب بسی کی گی وے خواہ نو مولا چه او دست ما چی نو چه داغه منزونو شو ستا پسیو شو ستا خو دشتا کنه ولی دی منزونو شو وَلَا تَكُونَنَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ او مکیگه دا مشرکانونا وَلَا تَدُو مِن دُونِ اللَّهِ او مرا مرد کو اس نفی کئی دا شرک فی الدعا اولی نفی دا شرک فی العبادت اکڑا اس نفی کئی دا شرک فی الدعا چرا مدد شبیو اللہ توی ولا تدعو من دون الله او مرا مرد کو بيدان لان دام دو مر تو دلان دی ښا حکم شوی ماتا دا غد خپل عقیدی اظهار وته کوي ښا اغي په شک کې لیکه اشک ولا خدمه د خپل عقیدی اظهار کوي ولا تدعو من دون تم د خپل عقیدی اظهار وکنه دی خو دا یری نه چاته وینه چې زه د قران درس لسم وی وی دا خلک به بیا سوي چې دې له اوسم قران لزی دا کمپیوټر دور دے دا ټیکنالوژي دور دے او دې اوسم قران لزی خلک ډاکټرانو انجینران شو او دې چنه طالب شو نه دې شرم نه چاته دا نه وای فخر پدې کو وسړیا دور زه جون دے نن بجوان دے او سبب مړې دا څه دا کنه دا ها دا بل اور چې پرون دل تر سړې وفات شوې ده الله دې وبخ ابل اور زروانو ما سحر ټیم کې والله علم سودا میرا غست قسم کو دا زتلم دی سرسی سکول سره می ولیدو بغل تروانو سم دم او جو پرون خبر جو یو پات شه دار جون حل دی او بیا مونږ دی زندګی سره زړه د ګولې رې بنگله بجوړول غواړیو یره جو واده بکول غواړیو یو پریمیو گاڑی باغستل غواړیو دا بجیو دا بیو انجینیر کې گمبو ډاکټر کې گمبو د اخرت فکر نشتا ولا تدعو من دون الله او مرا مرد کو بيدان لانا ما حمسوک لا ينفوک چه فائدن شی رسول تا تا ولا يدرک او نہ تکلیف د بغول شستانا فین فانتا پس کچرتا اوکڑو دا کار فینک اذا من الظالمین نو بس یقین انت پدغه وخت کې د ظالمانو نه بئ د مشرکانو نه بئ ولا تدعو من دون الله عمر مدد کو بيد الله نا ما هغه سوک لا ينفعوکا چې فائدہ نشی رسولی تا تھا. یا ساتے اوتن کا سوک رامرت کئی نوم درے دو خبرو دپا یو دا چې ما ته به فائدہ رسی او دویم دا چې ما نه به تکلیف او مصیبت دفک. نہ اللہ وئی تو خو اگا چاہتا آواز کے اگا سوک را مدد کے چاگل فائدہ و نقصان ما ورکڑی فائدہ و تا ما رسول دا او نقصان تینا ما دفکڑے رے اخو دزان نف تکلیف نشو دفکو رے بیماری چی پر آنگری ونہ دزان نے چرد بیماری لرکڑی دا چاہتے سوال کڑے آجزی چاہتا کڑے دا اللہ تا دگرنگی سو فائدے تبے ضرورت شو نہ سوال بے اللہ تو کو فائدہ بول اچھا ور کول نہ دا سوک چرا مدد کے ددو دا فائدے او دا نقصان ذمہ وار اللہ او نو اگا اللہ لائق پدی خبر نہ دے چ موت تیرا مدد کو سویتا سو. یعنی ثابت دا شو اول سوے نے لائق دا عبادت ہا غزات تے چی پا آغا بانی مرگ نرازی فنا پی نرازی خبر کلیر شو کرا دل دے دے دویم مسئلہ را واغستا لائق درا مدد کولو او درا بلنی اغزات تے چی فائدہ و نقصان دا آغا پا اختیار کی فائدہ خلکو تا اغر سی او تکلیف دا خلکو نا آغا دفکر اغزات لائق دے پدی خبرہ چرا مدد کلیش نو دا تی چرا مدد کے فائدہ را ترسولیش دغرنگ دا تیج را مرد کے نو آیا کم تکلیف چستا پا قسمت کے لے اگر تکلیف دن دے لری کولیش تا خدا اللہ اختیار دے ولی آجز را مدد کے ولی اگر کمزور مخلوق را مدد کے لگ دا عقل نکار واخلک نا قرآن تکینا زان پوکا پا فائدو کے دا طول نلوی فائدہ سدا سدے جنت زندگی او پا تکلیفونو کی دا طول نلوی تکلیف و مصیبت سرے مرگ نو چی زان تے فائدہ ندر رسولے او دا زان نیگا تکلیف ندے دفکڑے مو تا تا بس فائدہ رو رسی یوزا مو تا نبس تکلیف دفکی مرگ لوی تکلیف دے کر دا زان نی مرگ لرکڑے رے پکار دا چی زان تا خوی فائدہ دیر رسولے وے ولو کنتو عالم الغیبا لست اکثر تو من الخیر وما مسن یسو آراف 188 کی تاثرست پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلو کچر اومز عالم الغیب پویدن کے بپٹو باندی نخام خاز یاتے کڑی بمیویزان لر فائدے او نبو رسیدلے ما دا تکلیف و مصیبت تکلیف و مصیبت بچرتم ما تا نو رسیدلے فائدے بوی فائدے بوی زکا ما تا پتہ وچی دے پلان کی کار کے نقصان دے نو نبو میکول خیات ساتا دا خدا اللہ اختیار دے نہ دا زان نے تکلیف اغا مرگ نہ دے دفع کرے زان تے فائدہ چی جن دو اغیر نہ در رسو دے نو موتا تا بسر ہو رسائی لگ داتل نکار واخلا فَإِن فَعَلْتَا فَإِنَّكَا اِذَم مِّنَ الظَّالِمِينَ فَإِن فَعَلْتَا دے وہ یہ رجی طاقت زیاد چی وہی گل وہی اول کا تحصیل داری وچی وی مڑ جی نو ڈی سی او تی جوڑی وی اول سی وی اول تحصیل داری وچی وی مڑ جی نو ڈی سی او شی وی اختیار زیاد شی علکہ اختیار سنگ زیاد شو اختیار سنگ زیاد شو اولی لازونو کار کولو او چی مرگ پیرانگو لازو کار کولو موت آول لاز سیدہ کرن موت آور اللہ سیدھا کر اول اخپو کار کولو غنڈو لی او دغرنگی خورو لی او چی مرک پی راو خپا چی پا کمزے وان مغزے پاتے شو گودی چی سنگویو مغرنگ پاتے شو موت آور اخپی سیدھا کردی او دا دو مٹی گودی مولو تردی داولی داولی تردی او یہ رکھا اندس پاتشوی او یخشو نو بیا بندنی غیگی سنگے طاقت زیاد شو مرد چی پی راغو نسترگی کلاوی وی موتا پی والا لاس راغ کو کنا خلو کلاو پاتشی نو خلق والا زنو تڑی سارا وزن ولو تڑی کنا وی چی خلے بند دے گنی بیا بتوی خلق یری زما میرو بان طاقت سنگ زیاد شو چی جوان دے ہو نو لامبل بے پخپل بند دے معشومی کنا مور لامبی او چی اغم دغا دو شپگو وو اتو کالو شی بے جو دا مور وی راشا چو دے لامبوم وی سمزان نشی پاکو لیتا وی بدن دی خیرن دے وی راشا چی دیو لامبو زوی زو پخپل لامبوم کر منڈی تے وی کنو وی تے اخوال شرمی گی تے کنو نو دا دی ولی طاقت چی زیاد شو اسے تانا تپوس دا کوم چی غیرتی سڑے وی ناغب پزان پردے لاز برداش کی ولی دا اللہ خو غیرتی سڑے ہو نر و بہادر سڑے ہو موتا لامبولے دے کنم دے لامبولے پکار داو چی زان پخپل خو لامبولے موتا ولی و لامبولو زکا نی لاز کار کولو نی خپو کار کولو مرک پر آگلے کن سپینگیرے بوی پکونٹے بگرزی تو تیرا زبا بارا پشاشا وی بلر شالکا تو پخپل گرزم کنا ولی اوسی دو ولی طاقت چی زیان چو دم سوچو که خان دیما زما خبرو تو سوچو که چی طاقت زیان چو پا مرک سرا نا پکار داو چی پخپل قبرستان تا تلیوی کنا ولی شپا گوو کسانو کٹ نیولی دی سوچو که کن قبر تا پخپل کشوی او بلد دا خبر دیو سڑی چی زور رسی طاقت رسی اپا قبر کی سکائی پکار دا چوز گرزی دے بار او دورنگی چا ظلم کو دے چی دا سٹی والا تاولی و دا غوگی والا تاولی چی ولی ظلم کی لکا دا سی نوار زمان میرو بان طاقت ختم شو سور اعراف 194 میں 195 میں کتاب سے لستیو اللہ وی آئے دا دوی سترگیری چلی دل کئی پاغی ام لهم آزانن یسمعون بها غوگون اشتا چی اور دل بکئی ام لهم ایدن یبتشون بها لاس اشتا چی نیول کئی پاغی ام لهم ارجلن یمشون بها آیا خپیشتا چی گرزی دل کئی پاغی بن ارسخو پا مرک سر ختم شو نہ دے وی نہ طاقت زیاد شو و سڑیا دا جالت خبر پریدا راش قرآن تکی نہ چھ پار سبان پوشی فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ پس کچری تا اکڑو دا کار چا تا وی نبی علیہ السلام تا وی فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ پس یقیناً تا پا دغا وقت کی دا ظالمانو نبی دا مشرکانو نبی ظلم پا مانا دا شرک مرازی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم نسی سورہ لقمان 53 کی برائشی فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ پس یقیناً تا بے پا دغا وقت کی دا ظالمانو نا کدا مشرک تا گمراوی لکہ عراف انعام کی تاز لستیو دے ابراہیم علیہ السلام پر تقریر کی غالباً 80 نمبر آیا تو دبرنگ کلم مشرک تا کافر ہوئی لکہ سورہ انعام 14 کے برش وما دعاء الکافرین الا فی ظلال نہ چغ دا کافرانو الکافر ودا ہوئی سورہ انعام کی دل تو ظالم ہوئی کل و تو مشرک ہوئی کل و تو سوئی کل و تو سوئی فَإِن فَعَلْتَ چھ پیغمبر دا شرک پا کولو سرا غیر اللہ تا پاواز کولو سرا ظالم کی گی و مشرک کی گی نو موتا بن کی گو فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِيَّمْ سَسْكَ اللَّهُ نَفِي لَتَصَرُّفْ وَإِيَّمْ سَسْكَ اللَّهُ او کچھر ارسی تاتا اللہ بے درن معمولی گن دے تکلیف نکرے روڑا معمولی گن دے تکلیف پا نکت درد راولی پا خاک تے درد راولی پا سترگر درد راولی فلا کاشف لہو اللہ نلیشت رے لرے کون کے ردے تکلیف اللہ مگر دا اللہ سوچتا چی لرے کی دن تکلیف مصیبت تکلیف در بانی اللہ راولی نو لرے کئی بے دن سو اللہ بل سوچتا چی دن لرے کی دا سی سوک ڈاکٹر دا تا معلوم دے دا سی سوک حکیم دا تا معلوم دے دا سی یو ولی دا سی یو درگاہ یو بدھ تا معلوم دے چا غیدن اللہ رکی فلا کاشف له الا هو نو نشته دی لرې کوونکی د دې تکلیف الا هو مگر دا الله و یرید کا بخیر وی دا جی دا زما چې په خپه درد قدم مې نه شوی غوستې او دا زه چې درګاه ته بوتلم د ولی قبر نه نو دا زه څنګه ټیک شو وی دا خو زما په خپله معامله زه شاب وی زه څنګه ټیک شوم خو شیطان وکړل که نه ستا د عقیدې د خرابولو دپاره کور کې ستا یو رګ ونیولو او رګ یې دله داسې ونیولو چې اوچتېدی او را خلاصېدی او د خپې درد دې نخه کېدو او بیا راته د شیطان ایجنټ راغو چې پلانکي درګاه ته لاړ شو نو چې هلته لاړ شي نو دا به ټیک شي او چې څنګه هلته لاړې نو شیطان دې غرګ پرېغوستو نو چې رګ یې دله پرېغوستو نو بیا سم شوې نو عقیده دې جوړه شوه چې وګوره کار پکې شته که نه کمال پکې شته که نه جی اسې خو له دا دومره خلک نه راځي چل پکې شته که نه جی فلا کاش کلمه تیره که د ایمان نه بخلا شي فلا کاش فلا الا نشته دی لرې کوونکی د دې تکلیف الا مگر دا الله و یرید کا بخیر او کچر ورسی تا تا بخیر سفایده فلا راد لفضلی نو نشته دی واپس کوونکی د فضل دا الله لرا یا د فائدې دا الله لرا شته څوک که الله نه د څه فایده رسول غواړي ایا سوچته چې منځ کې رکاوټ جوړ شي او د الله دا فائده نه واپس کی ثابت دا شو چې د خیر او د شر زموار څوک دی والقدر خیره و شره من الله تعالی که خیر دی او که شر دی دوانه د الله له طرفه دی مشهور حدیث د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام وته فرمایل ای زما د ترزوی دا خبره یاد لرا که د ټولې دنیا انسانان را جمع شي اتفاق بلې خبرو کې چې مونږ ابن عباس ته تکلیف رسول غواړو او الله اراده نی کړي تا ته تکلیف رسولو دوی له زره بر تکلیف نشي رسول او که اراده وکړي چې مونږ ته فائده رسو او الله اراده نی کړي تا ته فائده رسولو یاد ساته څوک د زره بر فائده نشي رسول دا عقیده جوړه کا فلا راد لفضلی یصیب بی من یشاء رسی دی لران دی فضل لران من یشاء چاہتے چی قوغشی من بعدی دخبل بندگانو نا داد اللہ اختیار دے و هو الغفور الرحیم او دا اللہ بخون کے مہربان ذات تے نوبا سا توبہ کنا بخن بلا توکی او رحم بدر باندیو کی قل یا ایوہ الناسو سورت شروع کڑے پسو شروع کڑے پا ترغیب القرآنو تاسو ګورې سر کې سورت چې کله شروع کول نو ترغیب القرآن تلک آیات الکتاب الحکیم اوس چې ختمه نو ترغیب القرآن قل یا ایها الناس شوق پیدا کوي قرآن طرف ته قل یا ایها الناس و پیغمبر علیہ السلام یا ایها الناس او ټول خلقو قد جاءکم الحق تحقیق سره راغلی تاسو ته حق څه مطلب پورا بیان میر رب کوم طرف درم ستاسونا و پورا بیان د تراغو پورا بیان سو قرآن قرآن کامل کتابو پورا بیانو یو تن وی بیان کوم د سنه بکای وی کینه بیان بکیږي نو بیان بر سنه کی د بیان کتاب خو قرآن او آل عمران کې تاسو لستیو ها زا بیان للناس دا قرآن د بیان کتاب دی للناس خلقو ته چې بیان کې د قرآن نو کا قد جاءکم الحق تحقیق سره راغلی تاسو ته حق میر ربکم نه طرف درم ستاسونا فمن اهتدا تسلی فمن اهتدا هغه چا چې هدایت حاصل کو فانما یهتدی لنفسی نو بس یقینا هدایت حاصل کو د پاره د فائدې د خپل ځان که یو تن په سمه لار روان شو نو فائدې چاله نه فائده هم ده زان ده و من دو اللہ اوازو جی خطا شو فا این نمای دولو علیا نبس یقینا سزا ده خطایی ده پد بنده که او تن پا غلط لار روان شو گمراه شو ده جهنم پا غلار روان شو نو نقصان ده چاله او تا ده خویز نقصان نیش ده نقصان ده زان ده تا بیان کوا قرآن ده بیان کتاب ده تا بیان کوا بیان جاری ساتا که چاو منلا فایده ده خپل ځان ده کوی نه منلا نقصان او تاوان ده خپل ځان ده طالب صدر کی تب ته سو غواړی او طالب صدر کی فما سال تو کم من اجر اگر چې ما نو نه می ده غخت استاد نه سمجدوری 72 کې د نوح علی السلام په بیان کې تاسو لستی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پس کچرے وقت تاسو فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ ما ندا وقت تاسو نسا مزدوری ما خوصا مزدوری ندا وقت مزدوری خو میں ندا وقت چی تاسو اے مڑا مزے والا پرید چی تاوانی شی تنخیص لس زرزو کمونگ نزنو پینز زرابا پا دی شی ما خوصا تنخواہ ندا وقت چا مزدوری میں ندا وقت کراغی خو خپل فائدہ ری دا او کرانغی خپل تاوان دی ری اتا سو مخکم لوس دیو چې اے زما محبوب تسلی وا چې اے زما محبوب پیغمبره ټول خلک ایمان نروړي نن میکه ولو شاء ربک لا امن من فی الارض كلهم جميعا خو الله په زور بچ ایمان نروړي ورنک زور الله بچا کوله ټول خلک به مسلمانان وي افا انت تکره الناس حتا یکونوا مؤمنین تبد غنه دا چې خلک ایمان ولی نروړي فلال کا باخ نفس کا سورہ شعراء دویم آیات کی برش شاید چتا ہلاک ان کے دخبل زانے اے پیغمبر علیہ السلام دی وجن چ داخل کی ایمان نروڑی تو ولی زان ہلاک ولی زان بیمارے ولی زان تکلیف و مصیبت کے مبتلا کے کچھا او من لخبل فائدہ کوی نہ منلا تاوان دخبل زان وما علیکم بوقت دسر ڈیر غم دے دیوی ماں نے بے تپوس کی گیا لگا پیغمبر نے تپوس نہیں کی گی اور دیوی ماں نے بے کی گی تو اچھتے کنا تنعوذ باللہ من ذالک پیغمبر نے اچھتے پیغمبر تخوئی بقر 119 کے ولا تسألو عن اصحاب الجحیم پیغمبر تا جہنمیان و بارہ کے بتانا تپوس نشکول اور دیوی نمون نہ بکی گی کنا چو باما سے بولے جہنم تلاڑو وما علیکم بوکیل او نیم زبتان سو بانی زیموار زیموار نیم زسیما زکو بیان کو ان کے ماں وتب ما یوحا الیکا اس ادب ور گئے تو بیان کے کنا سوک منیو سوک نہ ہو تو سو کا وتب ما یوحا الیکا تابیش دا ہس چوئی کو لے شیتا تا تد وہی تابیش تد قران تابیش دا خلق تابی نشی گرے چھے پلان کی خان سے بخپشی اور ڈنگری خان سے بخپشی نانا پلان کی اور ڈنگری تم مگو رہا تو دا قرآن تابیش ہے سچے قرآن ہوئی غوایا دے وہ یہ رکھ لگا گزارے اکڑا یہاں ساتا دی گزارو دن تباہ کو دی گزارو خلکو تباہ کر گزار مزار پریدا چھے قرآن سوئی غوایا گزاری مزاری پریدا بس دے وہ یہ لگا گزارو لگا گزارا خلق خطا سو پدی گزارو تباہ کر کہاں کا مسلم و تکڑی و نوار سب ٹھیک نو ہمدہ گزاری کئی کنا کہو تے دا محرم پا دی خرافات و ردو کا یہ را بلزل لبیو کو جی دی در بلگ گزارو کو نا کہو بلزل راشی یہ را جی لگ صبرو کئی بلزل لبیو کو یہ اتن نو خواہی چاہ دا محرم پا تقریر دا جمعی پا تقریر کی دا محرم پا خرافات و رد کرے یہ اتن رد نرے کرے آر یہ اتن بس ذکر دا پا کی خپل تاوان دے کنا کیر پا دبن شو روجی پا دبن دشوی دغرنگی نور شیزون پا دبن شو دل خو تاوان دے کنا پی دکر پا دغ ورس خدیری شربت دکر پا دغ ورس خدیری کیرون وکر خدیری اوز بم وکر فرش کے پراتی دغرنگی روجی وکر خدیری بی دے با خودے والے چی رد کئی دا رد الحمدللہ زمونگ ملگری کولیشی مونگی کولیشو زکا زمونگ استادانی کولیشی بل سوک دا سے رد نشی کولے قسم پا اللہ کوی کی دا آغا تاوان دے دا پاکی نقصان دے او مونگ وائیو مونگ لیزا تاوان دے گنجے پا سر تار نلری و پچا کار نلری مونگ لیزا گوزڑیا کمونگ پی ردو کنو مونگ لیزا تاوان دے مونگ لیزا تاوان شتا لکا تاوان بے چالی منہ تا دا قرآن تابیش گزاری مزاری پریدا واتا بے زان نبا گزارا خان نجوڑے گورے وَتَبِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ تَابِشَ دَانَسَ يُوحَى إِلَيْكَ چوئی کولے غریب سیبان بھئی امیر سیبان بھئی او تاسو گورے کیرونے پخکڑی و بلورس روجی پخکڑی وی او بے باقیدہ ویشلی اسے تاسو نیو تپوس دا کو دی چی دا کار کئی نو دا دا سواب پنیت کی کد گناہ پنیت قسم پا اللہ زدی تا گرم دی زا گرم نگن ابرو ما تا چوئے لوی پلان کی کڑے رے وی دے خو دیر پوئے دے ہو میں نہ دے پوئے وی دے چی دا اللہ پا لار کی زیرازی میں نہ دے پوئے کد دے پا دے باندے پوئے دبا نکو رے دے خو وی چی دا سواب کر دے مولا وته ویری دي چې دا نه ثواب کار دي اخو ثواب غټي اخو وی چې ثواب غټو که مولا په دې خبره پوکړي وي چې به دا نه ګناه کار دي به کړي وي نه به وکړي کار الګ تاسو ته چې ما نو ویری تاسو بکول کنه بم کو کم چې نو خبر ویل به ردا خو ثواب کار دي زمون مشرانو بکول ثواب دي پکې مولا صاحب هم جماعت کې رد اونکو که ګناه وکړو مولا صاحب برد کړو که چې مونږ رد وکړو نو تاسو نه کړو داسې دو کنه ده که مولا صاحب رد وکړي هر جماعت کې په دې خرافاتو باندې رد شروع شي ته ګوره په یو ورځ کې هر څه ټیک کېږي په یو ورځ کې دا یو د جمعې ورځ ده کنه که هر مولا رد وکړو د جمعې په ورځ باندې مثال د محرم نه راتلونکې مخکې کومه جمعه ده دا دې ځل چې د محرم نه مخکې کومه جمعه وه نو په ځای د ریچې دی پکې د کربلا کیسې کولې او غمونه را تازه کول خلکو له هلکه غم تیر شوی غم درې ورځو ختم شو بس غم درې ورځو ختم شو دوی به څوارلس سوه کاله تیر وشو او دوی اوس هم غمونه را تازه کړل کربلا کې ظلم شوی او دا شوی څوک یې نه مني چې ظلم شوی هر یو تن دا مني دا خو ماشوم ماشوم ته پته ده هغه مسله بیان کړه چې چاته پته نشته رد خرافاتو کا چې بای په دې ورځو کې دادا شین نه دی کول پکا فسوک به کوي الله دې زموږ ملګرو له وسور کینو موږ به سو وایو زموږ ملګری کا رد کینو اری او تنو دی یره چې دا غلط کار وینو مولې سب به رد کړي وای کنه تاسو له دنه اوچا طالبان یې نو الله دې هغه له وسور کی چې وی کینو آی آی چرته کوي وَتَبِ مَا يُوَيْلَيْكَ تَابِشَ دَانَسَ ومونگ دا غیم بدخوانی و دعا و تکو چه اللہ دی آئندہ کال توفیق ورکی چه ویگی وَتَبِ مَا يُوَيْلَيْكَ تَابِشَ دَانَسَ چه وَي کولیشی تاتا نو دا وحی تَابِشَ دا قرآن گزاری پریدا وَسْبِر او صبر کوا یا کلک شو بتکلیفون و مصیبتون و صبر ستا وی الاستقامت فی الدین دین باندې کلکوالی او مضبوطوالی تا تاردو کو کنه قرآن دے بیان کو صفا مسئلہ جو کہ گزاری مزاری دے پڑے غستے نو خلق بس کئی تکلیفوں نہ مصیبتوں نہ برا رسائیں اعتراضوں نہ بکئی کنزل برا پس خلق کئی پیغمبر پاک پا گندو نہ باندی وشتے ہو تکانی پی تکلی وے تکلیفوں نہ برا ترا رسائی تو بس کئی واس بیر صبر بکے کلک با ولاڑو سی پا دین باندے حتا یحکم اللہ تردی پورے چی فیصلو کی اللہ فیصلہ سو حق لبرے ور کی او باطل لشکست ور کی طالب اللہ فائدہ در کئی برے بدر کئی فتح بدر کئی او فتح دا سی ورا اذا جا نصر اللہ والفتح کدا چراشی امداد دا اللہ یا کدا چراغ امداد دا اللہ و فتح ورائت الناس يدخلون في دين الله افواجا خلق بیا ډل ډل دین اسلام کې دن کېد نو فتح بستای او هو خير الحاکمین او دا الله غورا د فیصلې کوونکو نه الله به غورا فیصلو کی ستا په حق کې ستا او ستا ملګرو لبه نجات ورکی او چې کوم باطل پرستی ستا دشمنان دي هغه به الله تبو برباد کی نو هو خير الحاکمین دا الله غورا د فیصلې کوونکو نه دی مقصد د سوره یونس بیان د مقاصد و اربعو مرارن اللہ اکڑو اور رد مشہور شبہ د مشرکان سورت دوئی سے اول اس کے بیان د مقاصد و اربعو مرارن بیا بیا اس بات د توحید اس بات د رسالت صداقت الکتاب و ایمان بالآخرہ اور رد مشہور شبہ د مشرکان آیت نمبر لسم کے اور دویم اس کے در واقعات دول التخویف واقعہ د قوم نوح اور واقعہ د فرعونیانو چوگر وی نمنلا انجام سشو ان کتا نمنی مقاصد ارباستا انجام ممداسی اللہ بری تباکی او یو واقعی لترغیب چی قوم یونس تو گورا کلی چی توبو ویستا نو آغا عذاب دفع شو نن کا عذاب رات لو والی عذابو ندی نو توبو باسا اللہ با عذاب دفع کی بخن برتو کی او عذابو نبا اللہ لیری کی اخیر کی تتمر سورت شورو کا دا آیت نمبر 104 نا او پدی کی اللہ رد دا شراکو اکڑو نفی دا شرک فی الدعا اور نفی دا شرک فی العبادت راتن کے سبق کی انشاءاللہ سورہ ہود بوائیو